وهنا يظهر حسن السياسة ومنتهى الكرم نهبا لبنى ذهيري سياسة ينزوري نوكوم ووكريم kuna siasa bora kabisa mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya lakini pia kuna ukarimu wa hali ya juu ambao alifanya aha ukarimu gani na siasa gani anasema fa inna bainal mustaliq min a'azz al-arab dara kwa sababu bani mustaliq walikuwa ni katika waarabu walio tukufu zaidi katika nyumba yani katika nyumba za waarabu tukufu zaidi bani mustaliq ni katika waarabu walio tukufu sana si watu wa mchezo mchezo wa kudharauliwa walikuwa ni katika watu bora katika kabila la Khuzaa ha fa asru nisaihim bihadhi alhal sabun jidda kuwateka wake zao kwa hali kama hii bihadhi alhal kwa hali hii sabun jidda ni jambo gumu mno farada alayhi salatu wassalam أن يجعل المسلمين يمنون على النساء بالحرية من تلقاء أنفسهم أكتاك أكجالي أكتاك متومي صلى الله عليه وسلم كوفاني وإسلام ونوانيمشا ونواتيهور ونواكي يمنون على النساء بالحرية وكيوابا وكيوانيمشا ولوانواكي وبالمصطلق uhuru min tilka ya anfusihim kutokana uelekee wa nafsi zao kwa hiari zao alitaka mtume sallallahu alaihi wasallam tushawagawa hawa wanawake wamegaiwa katika wanawake zaidi ya 200 wamepewa kama mateka kama ghanima wamepewa Uislamu sasa hakuwaambia waacheni uhuru hawa wanawake wa bani mustaliq kama amri yeye alitaka jambo hili liende kutokana na hiari zao tushawapa wanawake haya mtaendelea kuwa nao au mtawajia huru mtume sallallahu alaihi wasallam akatengeneza mazingira hayo fatazawaja barrata bint alharith allati samaha juwairia mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa barra mke wake anaitwa barra bint alharith ambaye mtume sallallahu alaihi wasallam alimuita kwa jina juwairia katika wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko anaitwa juwairia yalaki kitwa barra kwa sababu ndani yake kuna tazkiyatun nafsi akalibadilisha mtume sallallahu alaihi wasallam yalaki kamita wewe juwairia sio barra akampa jina hilo faqala almuslimun ndipo wakasema waislamu asharu rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi asruhum fi aidina famannu alaihim bil'itq wakasema hawa ni wakwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa alichokifanya mtume sallallahu alaihi wasallam akamuoa Barra ambaye ni Juwairiyah bint al-Harith al-Khuzaiya alipomuoa tu waislamu pale pale wakasema hawa asharu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manake hawa ni wakwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam la yanbaghi asruhum fi aidina haitakikani kuwa mateka wao tena wako kwenye mikono yetu tutawateka vipi hawa tutabaki nao vipi hawa wanawake wao na hali ya kuwa sasa washakuwa hawa ni wakwe wa mtume sallallahu alaihi wasallam famannu alaihim bil'itq wakawaneemesha juu yao kwa kuwaacha huru wao wenyewe fakana juwairia aymana mra'atin ala qaumiha ikawa akawa juwairia ni mwanamke mwenye baraka zaidi kwa jamaa zake aymana mwenye baraka فكانت جويريا أيمن امرأة على قومها أكاوى جويريا لمن أمكي من يبارك زيدك وجماع زاكي كما قالت عائشة رضي الله عنها كما المسمى عائشة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها مسمنين أما سمى هي بقوة ما جويريا ألكون من أمكي من يبارك وجماع زاكي وسمى بيكييه jamaa zake waliwachohoa watu wake watasababa an hadha alkaram alazim wa hadhihi almuamala aljalila an aslama banu almustaliq an bakrati abihim ikasababisha ukarimu huu وتسبب عن هذا الكرم لو كسببش كتكان كرمه العظيم كرمه مكبوة وهذه المعاملة أو وهذه المعاملة الجليلة لكتكان هو معاملة متكوف أن أسلم بنو المصطلق أسلم بني مصطلق عن بكرة أبيهم وتقوا جملة واو وكسلم وتقوا جملة واو هكونا تموجة ليبكية وكانوا للمسلمين بعد أن كانوا عليهم نوكاوا كهجي يقوى نصر وإسلام بعد يقوى ولقوى ذيدي وإسلام وكانوا للمسلمين نوكاوا فموجنا وإسلام بعد أن كانوا عليهم بعد يقوى ولقوى ذيدياه ووكانوا وإسلام وكوا فموجنا نهب قبل ولقوى لما لوي وإسلام كل معاملة لفن يمتون صلى الله عليه وسلم واو. وقد حصل في هذه الغزوة نادرتان نا يلبتكانا كتك في تهيبي ما تكي وماويلي يا حكمة يا ندرة كنا ما تكي وماويلي لتكي كني في تهيبي فأولاه فأولاهما بسبب نادرتان النادرة الأولى فأولاهما إيه وقد حصل في هذه الغزوة نادرتان ناكيكا لباتيكانا كاتيكا في تهيفي يعني باتيكانا كاتيكا في تهيفي ما تكيو ماويل يا حكمة أو ما تكيو ماويل يا ندرة لولا أن صاحبتهما حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ليتي كوانبا أسنجي سهبيانا ما تكيو هايونا حكمة يمتمي الله صلى الله عليه وسلم لعادتا بالتفريق على المسلمين ينجرديش كوغاوانيا وإسلام ينجردي كوغاوا وإسلام فأولاهما ندرة يا كوانزا تكيو لا كوانزا أن أجيرا لعمر بن الخطاب أن أجيرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اختصم مع حليف للخزرج كما مفنيكاز أجير مفنيكاز وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه أليقمبانا اختصم أليقمبانا مع حليف للخزرج نيولمتو أليقوا بكل كيابو لخزرج كنا متموجة alikuwa ni katika maula wa khazraj kwa hilf kwa kiapo sasa huyu mfanyakazi wa Umar akagombana na yule mfanyakazi au yule alikuwa kiapo na khazraj fadharaba al-ajir al-halifa hatta sala damu yule mfanyakazi wa Umar akampiga yule alikuwa kiapo na khazraj mpaka akamtoa damu riwaya zinaonyesha zinasema kwamba alimpiga teke piga teke akamuumiza kutoka damu haya fitna imeanza fastasrakha biqaumihi alkhazraj akapiga kelele unaweza kusema hivyo fastasrakha akataka msaada fastasrakha akapiga kelele biqaumihi alkhazraj kwa kuwaita jamaa zake ambao ni khazraj ya lal ansar alipiga kelele huyo naomba nusra ya ansar ya lal ansar akasema maneno haya nataka nusra ya ansar huyo akawaita jamaa zake pale ansari wakasimama wastasrakha al-ajir bil muhajirin na akapiga ukelele yule mfanyakazi wa Umar utaka msaada kwa muhajirin ya lal muhajirin akasema hivyo اذا استغيث اسم منادى خفضا باللام مفتوحا كيان المرتضى ويا للانصار يا للمهاجرين فاقبل الذعر من الفريقين اكجا فزاء كما كندي يوتو kutoka kwenye makundi mawili watu wakasimama wale wakachomoa panga zao na hao wakachomoa panga zao وكادوا يقتتلون laula an kharaja alayhim rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na walikurubia kupigana waislamu kwa waislamu, muhajirina hawa ansar wakakurubia kupigana, lau kama asingilitoka juu yao mtume, asingewatokea wao mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Faqala ma balu da'wa aljahiliya, nilipi jambo na wito wa kijahiliya? Vipi mnaita wito wa kijahiliya? Ma balu, nilipi jambo na wito da'wa aljahiliya, wito wa kijahiliya? Inakuwaje mnaita wito wa kijahiliya? Wa hiya ma yuqalu fi istighatha ya la fulan, na hilo ni lile ambalo lihusemwa wakati wa kuomba msaada, kuomba nusra, nataka msaada kwa fulani. Fa akhbara alkhabar, akaelezewa habari, akaeleza habari. Faqal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, da'u hadhihi alkalima fa innaha muntina, liacheni neno hili. Da'uha fa innaha muntina, liacheni jambo hili la kuita watu kwenye wito wa kijahiliya, liacheni jambo hili kwa sababu ni uvundo, ni kitu kichafu, kitu kiovu, hamfai ni kuitana kwa mambo kama haya kwenye tahasub za kikabila, haifai. Da'uha fa innaha muntinatun, hadith Jabir bin Abdullah inda al-Bukhari wa Muslim. Thumma kallama al-madhruba, kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akamsemesha yule aliyepigwa, hatta asqata haqqahu wa bidhalika sakanat al-fitna, akamsemesha yule aliyepigwa mpaka akaisamehe haki yake. Basi yule ni ndugu yako, ametokea kadha, ametokea hivi, tosha, msamehe. Akambebeleza mtume sallallahu alaihi wasallam yule aliyepigwa, akasamehe. Sawa, kwa sababu katika kisas kama yule aliyefanyiwa aliyefanyiwa ubaya atasamehe, basi hakuna kisasi. Lakini walijuruha kisasi, faman tasaddaqa bi, asema Allah subhanahu wa katabna alayhi fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-ayna bil-ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhun was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humud dhalimun. Kwa hiyo mtu akishasamehe khalas, mtume sallallahu alayhi wasallam akimtafadhalisha akasamehe fitna, wa bidhalika sakanat alfitna, na kwa hilo ikatulizana fitna. Falamma balagha Abdullah ibn Ubay hadha alkhisam ghadib, ilipomfikia habari Abdullah ibn Ubay bin Salul ugomvi huu, ilipomfikia habari ya Abdullah ibn Ubay bin Salul habari ya ugomvi huu, alighadhibika kwamba bwana, kutokea ugomvi, kuna kijana mmoja katika muhajirin, mfanyakazi wa Omar, amempiga kijana wetu katika Ansar, halifu Ansar, akamtoa damu. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasuluhisha, wakasameheana, jambo limeisha, lakini kidogo watu wapigane, akaghadhibika. Wakana indahu rahqun min al-Khazraj, na walikuwa pamoja na yeye au walikuwa mbele zake kikundi katika Khazraj. Faqal, akawaambia wale Khazraj, ma ra'aytuka al-yawma madhillatan au awaqad fa'aluha, sema sijawahi kuona udhalili kama hivi leo. Hivi muhajirun wameyafanya? Awaqad faaluha, wameyafanya hayo? Nafaruna fi diyarina, wanagombana na sisi katika miji yetu, sisi ndio wenyeji hapa, alafu tufanyie uhuni katika mji wetu? Nafaruna fi diyarina, wallahi ma nahnu walmuhajirun illa kama qala al-awwal, akasema na apa kwa Allah, hatukuwa sisi na muhajirun isipokuwa kama waliposema, aliposema yule wa mwanzo katika watu wa kale, sammin kalbak yakulka, mnenepeshe mbwa wako atakuja kukutafuna siku moja. Maneno ya kijeuri kabisa, mlishe, una mbwa lako kubwa German Shepherd kwa mpe, atakuja kukutafuna wewe mwenyewe. Sammin kalbak yakulka, mfano gani wanatoa kwa Uislamu wenzake? Mbwa huyu mlishe, huyu mnenepeshe, akisha nenepa atakuja kutafuna kukula wewe mwenyewe. Ama wallahi la in raja'na ila al-Madina, la yakhrujanna al-a'azz minha al-adhal. Na apa kwa Allah, tukirudi Madina, tukifika Madina, la irraja'na ila al-Madina, tukirudi Madina, la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal, mwenye nguvu atamtoa aliyedhalili katika mjini, yule aliye na nguvu atamtoa, yule mwenye utukufu atamtoa aliyedhalili katika mji huo. La yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal, kwa maana wao ndio al-a'azz na al-muhajirin ndio al-adhal. Anasema thumma altafata ila man ma'a, kisha akawageukia wale walio pamoja na yeye, waqala hadha ma fa'altum bi anfusikum, na haya ndio mliyofanya kuzifanyia nafsi zenu. Ahlaltumuhum biladakum, mmewahalalishia wao miji yenu, yani mmewaweka katika mji wenu. Ahlaltumuhum, mmewahalalishia wao, kwa maana mmewaweka wao, biladakum, katika mji wenu. Waqasamtumuhum amwalakum, na mkagawana nao katika mali zenu. Ana kama vile anawalaumu, watu wamekuja wageni hapa, mmewakaribisha, mmewapa ardhi, mmewapa hiki, mnaona sasa mmegawana nao mali zenu, sasa mnaona. Ama wallahi lau amsaktum anhum ma biaidikum, na apa kwa Allah, ama na apa kwa Allah, lau mngezuia kuwafanyia wao, ama lau amsaktum anhum, lau mngezuia kuwapa wao, ma biaidikum, vile vilivyopo katika mikono yenu, latahawalu ila ghairi darikum, wangeliama, wangeligura, wangeligeuka kwenda katika mji usiokuwa miji yenu. Thumma lam yardau bima faaltum, kisha hawakuridhika kwa yale mliwafanyia, mliwafanyia ihsani, hatta jaaltum anfusakum gharadan lilmanaya duna Muhammadin, hamkuridhika yale mliwafanyia mpaka mkazifanya nafsi zenu ni dango la mauti kwa kumtetea Muhammad. Dango ni sehemu kulingia shabaha, yani nyinyi nafsi zenu mmezihidhiri, mmeziweka mbele mbele, mko tayari kufa kumtetea Muhammad. Hawa mmewakirimu, mmewapa ardhi zenu, mmewapa mali zenu, mmegawana nao katika kila kheri, wamekuja kwenye mji wageni, hayakutosha hawa, alafu nyinyi mkaziweka mbele mbele nafsi zenu kwa ajili ya kumuhami Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul bado anaendelea kusema, anasema thumma lam yardau bima faaltum, kisha hawakuridhika kwa yale mliyofanya, hatta jaaltum anfusakum gharadan lilmanaya duna Muhammad, mpaka mlipozifanya nafsi zenu kuwa ni dango la mauti kwa ajili ya kumtetea Muhammad. Faataitum aitamtum auladakum, faaitamtum auladakum, mkawafanya mayatima watoto wenu. Si watu waliuawa katika vita vya Uhudi hapo, kina Amr bin Jamuh na wengineo katika Ansari wa Madina wamekufa, watoto wao wamebaki kuwa mayatima. Faaitamtum auladakum, mkawafanya mayatima watoto wenu. Waqalaltum, na mkawa nyinyi wachache. Wakathuru, na wao wakawa wengi, wageni wamekuwa wengi, wametuzidia sasa. Fala tunfiqu alayhim hatta yanfadhu min indi, basi msiwape, msitowe kile kilicho kwenu mpaka wao waondoke, wachangukane kutoka mbele zake. Fala tunfiqu alayhim, msiwape wao, msiwape posho wao. Hatta yanfadhu min indihi, mpaka watawanyike kutoka mbele zake Muhammad. Wa kana fi majlisihi shabun hadithu sin, alikuwepo katika majlisi yake ile kijana, hadithu sin, mwenye umri mdogo, kijana mdogo tu alikuwa pale. Qawiyu al-Islam, aliyekuwa na nguvu katika Uislamu wake, kwa ni mtu madhubuti. Ismuhu Zaid ibn Arqam, huyu kijana alikuwa jina lake anaitwa Zaid ibn Arqam. Alimaneno alipoyasikia yeye akakaa nayo, fa akhbara رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فتغير وجهه, akamwelezea mtume صلى الله عليه وسلم habari ile, ukabadilika uso wake mtume صلى الله عليه وسلم. وقال يا غلام, akasema mtume صلى الله عليه وسلم kumwambia yule kijana, ewe kijana, la'allaka ghadibta alayhi faqulta ma qult, huenda wewe umemchukia tu ukasema uliyosema, labda una chuki naye umeghadhibika juu yake. La'allaka ghadibta alayhi, huenda wewe umemchukia juu yake umemchukia. Faqulta ma qulta, ukasema uliyosema. Faqala wallahi ya rasulullah laqad sami'tuhu, akasema wallahi ewe mtume wa Allah, hakika nimemsikia yeye. Qala la'allahu akhta'a sam'uka, la'allahu akhta'a sam'uka, kamba huenda usikivu wako umekosea, umesikia vibaya wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatafutia udhuru, labda pingine asema hapana. Fastadhana Umaru ar-rasula sallallahu alayhi wasallam fi qatli bin Ubay, akaomba ruhusa Umar radhiyallahu anhu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kumuua Abdullah ibn Ubay bin Salul, au an ya'mura ahadan ghayrahu biqatlihi, au kumwamrisha mtu mwingine asiyekuwa yeye kumuua Abdullah ibn Ubay. Fanahahu an dhalik, mtume sallallahu alayhi wasallam akamkataza hilo. Wa qala, na akamwambia Umar, kaifa ya Umaru idha tahaddatha an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, itakuwaje ewe Umar watu watakapozungumza kwamba Muhammad sasa anawaua masahaba zake? Hakutosheka kutuua sisi atuita mushrikina makafiri, sasa awaua wenzake, kwa sababu dhahiri unafahamu kwamba Abdullah ibn Ubay ni sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio dhahiri. Sasa akiuawa watasema ah, sasa Muhammad ukiingia, ukikataa kuingia kwenye Uislamu upanga, ukiingia upanga, auwa tu mpaka masahaba zake. Itabidi tusimame kidogo hapa, lakini pana hikima kidogo itaisha hapa. Thumma adhina birrahili fi waqtin lam yakun yartahilu fihi, kisha akaruhusu mtume sallallahu alayhi wasallam kusafiri katika wakati ambao hakuwa anasafiri katika wakati huo. Alipoona jambo limeingia namna hii, akawaambia Waislamu, haya safari sasa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kuwashughulisha na jambo kubwa zaidi la safari kuliko kuingia katika mazungumzo yale, akawasafirisha safari ndefu mfululizo, usiku mchana usiku, alafu apumzikeni. Watu walipotua tu wakalala wote wamechoka, kwa mazungumzo ya kuwepo tena. Kwa hiyo thumma adhina birrahil fi waqtin, kisha akawaruhusu akawaruhusu kusafiri katika wakati ambao lam yakun yartahil fihi, hakuwa anasafiri mtume sallallahu alayhi wasallam katika wakati huo. Hii nashtadda alhar, wakati lilipokuwa kali joto. Yaqsud bidhalika alayhi salatu wassalam shaghla an-nasi an at-takallum fi hadha al-mawdu', akawa anakusudia mtume au hali ya kuwa anakusudia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwashughulisha watu kuacha kuzungumzia mazungumzo haya maudhui hii. Fajaahu Usaid bin Hudhair, akamjia mtume sallallahu alaihi wasallam Usaid bin Hudhair, wasalahu an sabab al-irtihal fi hadha al-waqt, akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam sababu ya kusafiri katika wakati huu. Faqala awa wa ma balaghaka ma qala sahibukum, hivi haya kufikia yale maneno aliyoyazungumza mwenzenu, yani katika Ansar, katika watu wa Madina. Zama annahu irraja ila al-Madina la yukhrijanna al-a'az minha al-adhal, amedai ya kwamba akirudi Madina watawatoa walio na nguvu katika huo mji wa Madina, kuwatoa walio madhalili. Qala anta wallahi ya Rasulullah tukhrijuhu in shi'ta, Usaid bin Hudhair katika Ansar ya Madina anamwambia mtume, wewe mtume na apa kwa Allah, ewe mtume wa Allah, ndiye utakimtoa Ibn Ubay, Abdullah ibn Ubay bin Salul, ukitaka ukitaka kumtoa utamtoa yeye. Huwa wallahi dhalil, na apa kwa Allah yeye ndiye mdhalili. Wa anta al-aziz, na wewe ndiye mtukufu. Thumma sara alayhi salatu wassalam bin nasi sayran hathifa hatta adhatuhum ash-shams, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akenda, alikwenda na watu mwendo wa haraka mpaka likawaudhi wao jua. Adhatuhum ash-shams fanazala bin-nas, akateremka pamoja na watu. Falam yalbathu an wajadu massa al-ard hatta waqa'u niyama, hawakuchelewa. Falam yalbathu, fanazala bin-nas, akashuka pamoja na watu. Falam yalbathu, watu wale hawakuchelewa, hawakukaa muda mrefu. An wajadu massa al-ard, walipopata mguso wa ardhi. hawakukaa hata wakau niyaman, paka wakawa wameanguka hali ya kuni wenye kulala. Kila mmoja kachoka, kabwaga mizigo yake, watu wamelala. Hakuna mazungumzo tena. Msikia habari ya jana? Hakuna. Kila mmoja na usingizi na amechoka. Tumalizie kipengele kilichobaki, anasema wakallama rijalu min al-ansari Abdullah ibn Ubay fi an yatluba min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam al-istighfar. Watu katika ansari wakamsemesha Abdullah ibn Ubay kuomba, kutaka kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam msamaha, mtume aombe msamaha. Falawa ra'sahu wastakbar, akaibetua shingo yake, akaipondosha, akakipondosha kichwa chake na akatakabbar, akafanya kiburi. Wa huna nazala ala rasuli sallallahu alayhi wasallam suratul munafiqun, nasema suratul munafiqin, hiyo kwa jina la sura ndio suratul munafiqun. Ikamshukia, ikashuka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam suratul munafiqun, allati fadahat Abdullah ibn Ubay wa ikhwana, sura ambayo imemfedhehesha Abdullah ibn Ubay na wenzake. Wasaddaqat Zaid ibn Arqam, na ikamsadikisha sura hiyo Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu. Walamma balagha dhalika Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay, zilipomfikia habari Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay, mtoto wake Abdullah ibn Ubay ibn Salul, habari zilipomfikia kwamba iko hivyo, sura hii imeshuka kwa ajili ya baba yake. Istaadhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi qatli abihi, akamuomba idhni mtume sallallahu alayhi wasallam kumuua baba yake. Ya Rasulullah, nipe idhni umzee mimi nimkate kichwa chake. Hadharan, kwa ajili ya kutahadhari, min an yukallafa bidhalika ghayruhu, kukalifishwa kwa kazi hiyo mtu mwingine, kwamba pengine labda kazi hiyo atapewa mtu mwingine. Sasa akipatikana mtu mwingine atakayemuua, fayakunu indahu min dhalika adghanu wa ahqad, ikapatikana mbele zake kutokana na hilo chuki na vifundo. Pengine pata ingia chuki pale, mtu mwingine akimuua, niache nimuue mimi mwenyewe babangu. Faamarahu alayhi salatu wassalam bilihsani ila abihi, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha yeye amfanye ihsani baba yake. Kwa hiyo hapa kuna faida nyingi, na ukitaka kuipata sura hii kamili ya haya maneno, basi isomwe suratul munafiqun, tueleza zile habari ilivyo, na ndio pale utapata, kwa kusoma matukio kama haya unaweza kupata tafsiri sahihi ya Qur'an. Hii ni katika faida za kusoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam na matukio yaliyotokea katika wakati wake, kwa sababu aya nyingine au sura nyingine zimeteremka kwa sababu maalum. Kwa ukifahamu hilo, unapata ule ufahamu sahihi wa zile aya na nususi zilizokuja. Kwa hiyo suratul munafiqun hapa imelikashifu jambo hili vizuri, kutoka mwanzo mpaka ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum auladukum an dhikrillah wala auladukum an dhikrillah. Lakini sura imekuja kuwafedhesha na mingine katika matukio ambayo yanahitaji ufafanuzi. Leo tutaishia hapa, tutakuja kueleza maelezo kidogo inshallah katika darasa hii, alafu tutaendelea na